φωνάκι γλώσσα χαθούα. Στα ορειβάνα του μοναχάνα γύρω φέρνω. Και πως ο κόσμος έναν ημέρο θα είναι κι εγώ. Όταν θα γονεύω καλά είμαι να σου μένω. Με έναν πόρο πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στείλας παιδό μαζί σας ναι κύριε με. Πως ανεχάνω περίτσο, δεν ανεδαδεύω. Σ' ένα καθρέφτη μου, να λαχός μου να κοιτιέμαι. Μα εγώ με ένα άγριο περίπανο χωρώ. Σ' ένα έτος πάνω απ' τη συλλήπη στα πετάνε. Σιγά μου κλάψω, σιγά μου κλάψω. Σιγά μου κλάψω. Πώς μπορεί να τρελαθώ. Μου λέει να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκύλο είναι μαμά. Είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα γρήγο περίφανο χωρώ. Σαν αέτος πάνω απ' τη συλλήπη στο πετάξω. Σιγά μου κλάψω. Yeah.